वह संध्या का समय था। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण जी उसी समय वहां पहुंचे। बलवान तो थे ही, उन्होंने रथ पर बैठी हुई रुक्मणी जी को सहसा उठाकर अपने रथ पर बिठा लिया और द्वारका की ओर चल दिए। यह देख जरासंध आदि राजा क्रोध में भरकर राजकुमार रुक्मी को साथ ले युद्ध के लिए उपस्थित हुए। उन्होंने चतुरंगणी सेना के साथ श्री हरि जी का पीछा किया। तब महाबाहु बलभद्र जी उस उत्तम रथ से कूद पड़े। उन्होंने हल और मूसल लेकर युद्ध में शत्रुओं का संहार आरंभ किया। कितने ही रथों, घोड़ों, बड़े बड़े गजराजों तथा पैदल सैनिकों को भी हल और मूसल की मार से कुचल डाला। जैसे वज्र के आघात से पर्वत विदीर्ण हो जाते हैं, उसी प्रकार उनके हल और मूसल गिरने से रथों की पंक्तियां चूर चूर हो गई और बड़े बड़े हाथी भी धरती पर ढेर हो गए। हाथियों के मस्तक फट जाते और वे रक्त वमन करते हुए प्राणों से हाथ धो बैठते थे। इस प्रकार बलराम जी ने क्षण भर में हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों सहित सारी सेना का सफाया कर दिया। राजाओं के पांव उखड़ गए, वे सब के सब भय से पीड़ित हो भाग चले। उधर रुक्मी क्रोध में भरकर श्री कृष्ण जी के साथ लोहा ले रहा था। उसने धनुष उठाकर वाणों के समूह से श्री कृष्ण जी को बेंधना आरंभ किया। तब गोविंद जी ने हंस कर लीला पूर्वक अपना श्रांग धनुष हाथ में उठाया और एक ही वाण से रुक्मी के अश्व सारथी रथ और ध्वजा पताका को भी काट गिराया। रथ नष्ट हो जाने पर वह तलवार खींच कर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। यह देख श्री कृष्ण जी ने एक वाण से उसकी तलवार को भी काट डाला। तब उसने श्री कृष्ण जी की छाती में मुक्के से प्रहार किया। श्री कृष्ण जी ने बलपूर्वक उसे पकड़कर रथ में बांध दिया और हंसते हंसते तीखा छुरा ले रुक्मी के सिर को मूंड कर उसे बंधन से मुक्त कर दिया। इस अपमान के कारण उसको बड़ा शोक हुआ। वह चोट खाए हुए सांप की भांति लंबी सांस लेने लगा। लज्जा के कारण उसने विदर्भ नगरी में पांव नहीं रखा, वहीं गांव बसाकर वह रहने लगा। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण जी, बलराम जी, रुक्मणी जी और दारुक के साथ उस दिव्य रथ पर आरूढ़ हो तुरंत अपनी पुरी को चले गए। द्वारका में प्रवेश करके देवकी नंदन श्री कृष्ण जी ने शुभ दिन और शुभ लगन में सुवर्णमयी आभूषणों से विभूषित राजकुमारी रुक्मणी का वेदोक्त विधि से पाणी ग्रहण किया। उस विवाह के समय आकाश में देवता लोग दुंदु भी बजाते और फूलों की वर्षा करते थे। वसुदेव, उग्रसेन, यदु श्रेष्ठ, अक्रूर, महातेजस्वी बलभद्र तथा और भी जो जो श्रेष्ठ यादव थे, उन सब ने बड़े उत्साह के साथ श्री कृष्ण जी और रुक्मणी जी का सुखमय विवाह उत्सव मनाया। उसमें ग्वालों और ग्वाल बालों के साथ नंद गोप भी पधारे थे तथा वस्त्र आभूषणों से विभूषित बहुत सी गोपनाओं के साथ स्वयं यशोदा जी भी आई थी। वसुदेव, देवकी, रेवती, रोहिणी देवी तथा अन्य अन्य नगर युवतियों ने मिलकर बड़े हर्ष के साथ विवाह के सारे कार्य संपन्न किए। बड़ी बूढ़ी स्त्रियों सहित देवकी जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ विधि पूर्वक देव पूजन का कार्य संपन्न किया। श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने विवाह उत्सव से संबंध रखने वाला सारा शास्त्रीय कार्य पूर्ण किया। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से पूजित करके ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। आए हुए राजा नंद आदि गोप तथा यशोदा आदि स्त्रियों का भी स्वर्ण रतन आदि के बहुत से आभूषणों एवं वस्त्रों द्वारा यथावत सत्कार किया गया। इस प्रकार उस वैवाहिक महोत्सव में सम्मानित होकर वे सभी बड़े प्रसन्न हुए। उन नूतन दंपति श्री कृष्ण जी और रुक्मणी जी ने ग्रंथि बंधन पूर्वक एक साथ अग्निदेव को प्रणाम किया। वेदों के ज्ञाता श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने आशीर्वाद के द्वारा उनका अभिनंदन किया। उस समय विवाह की वेदी पर बैठे हुए वर और वधु की बड़ी शोभा हो रही थी। पत्नी सहित श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मणों, राजाओं और बड़े भाई बलराम जी को प्रणाम किया। इस प्रकार समस्त वैवाहिक कार्य संपन्न करके भगवान श्री कृष्ण जी ने विवाह उत्सव में पधारे हुए समस्त राजाओं को विदा किया। उनसे सम्मानित एवं विदा होकर श्रेष्ठ राजा तथा महात्मा ब्राह्मण अपने अपने निवास स्थान को चले गए। इसके बाद धर्मात्मा भगवान देवकी नंदन जी रुक्मणी देवी जी के साथ दिव्य अट्टहालिका में बड़े सुख से रहने लगे। मुनि और देवता उनकी स्तुति किया करते थे। उस शोभामय द्वारकापुरी में सनातन भगवान श्री कृष्ण जी प्रतिदिन संतुष्ट चित्त होकर सदा आनंद मगन रहते थे। सारे बोलो भगवान लक्ष्मी नारायण जी की जय। उत्तरखंड अध्याय 261 भगवान जी के अन्य विवाह सेमंतक मणि की कथा। नरकासुर का वध तथा परिजात हरण। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, सहस्त्रजीत के एक यशस्वनी कन्या थी जो भूदेवी के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका नाम था सत्या, सत्यभामा। सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण जी की दूसरी पत्नी थी। तीसरी पत्नी सूर्य कन्या कालिंदी थी जो लीला देवी के अंश से प्रकट हुई थी। बिंदानुबिंद की पुत्री मित्र बिंदा को स्वयंवर से ले आकर भगवान श्री कृष्ण जी ने उसके साथ विवाह किया। वहां 7 महाबली बैलों को, जिनका दमन करना बहुत ही कठिन था, भगवान जी ने एक ही रस्सी से नाथ दिया और इस प्रकार पराक्रमी रूप शुल्क देकर उसका पाणी ग्रहण किया। राजा सहस्त्रजीत के पास सेमंतक नामक एक बहुमूल्य मणि थी जिसे उन्होंने अपने छोटे भाई महात्मा परसेन को दे रखा था। एक दिन भगवान मधुसूदन जी ने वह श्रेष्ठ मणि परसेन से मांगी। उस समय परसेन ने बड़ी दृष्टता के साथ उत्तर दिया, यह मणि प्रतिदिन 8 भार सुवर्ण देती है, अतः इसे मैं किसी को नहीं दे सकता। परसेन का अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण जी चुप हो रहे। एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण जी परसेन आदि समस्त महाबली यादवों के साथ शिकार खेलने के लिए बड़े भारी वन में गए। परसेन अकेले ही उस घोर वन में बहुत दूर तक चले गए। वहां एक सिंह ने उन्हें मारकर वह मणि ले ली। फिर उस सिंह को महाबली जामवान ने मार डाला और उस मणि को लेकर वे शीघ्र ही अपनी गुफा में चले गए। उस गुफा में दिव्य स्त्रियां निवास करती थी। उस दिन